سورت انام یو سل یو دیر شمایت دے دو سورت انام 130 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون سوره انعام پدی سورت کے رد شرک مفصل اعتقادی او فعلی او رد شرک اعتقادی رد شرک اعتقادی رد شرک فعلی بجمیع اقسامی دارنگی صورت کے اثبات توحید پا دلو عقلیو سرا او صورت دوئی سیو اول حصہ کے یو سل اول سیاتون و پائی کے رد شرک اعتقادی بجمی اقسامی ہی او دوئی محصہ کے رد شرک فیلیو رد شرک اعتقادی بانے تقریبا سلور اقسام شرف فی لیلم فی تصرف فی دعا او فی العبادت منگ داغی بیان کھڑیو دوئی محصہ کے رد شرک فیلی او د شرک فعلی گن اقسام بیانې یو پا زناورو کې په انسانانو کې دا ټول اقسام د شرک فعلی او پمنمند صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پارا اصول بیانې چې کله کار د دین کې دعوت پېښ کې نو پتابه سمصاحب راځي امتحانات برازی او هر یو امتحان شورو په لفظ د کذالک سره کوي دارنګي ترغیب په دوستۍ د نیکانو داغه بیان مو کو وز د دې جنبیا بیان کې د تبلیغ چې انسانان او جنات با الله مخاطبین کې چې تاسو ته انبیاء نو راغلي تاسو ته زما د کتاب بیان نو کړي نو دوی بخپله اقرار وکړي چې او راغلي خو موږ په خپل ځان ظلم او زیاته کړي او الله موږ ستاسو کتاب نو زده کړي یو سل دیر شمایت یا ما شر الجن والانس او ټولګي د جنات او د انسانانو علم یاتکم رسل منکم آیا نورا غلی تاسو تا استازی استاسو دا جنسنا رسول عام دی انبیاءو تا هم ویلیشی مبلغینو تا هم ویلیشی غیر دا انبیاءونا زکا مکی جنات تیر شو نو جناتو کی خو انبیاء نورا غلی انسانانو کی را غلیو آیا نورا غلی تاسو تا رسول عام استاسو دا جنستاسو نا و انسانانو تم انبیاء راغلیو جناتو تم راغلیو خود نسل د انسانانو انبیاء راغلیو جناتو کی او پیغمبر چرته نو راغلی خو جنات خو مکلف دی کنا علم یاتکم رسل منکم آیا نو راغلی تاسو تا استازی رسولان ساسونا چاگئی قومونو تا بیان کرده یقصون علیکم بیان کړو پتا سو زمایاتنا بیان کړو پتا سو زمایاتنا تاسو ته بیان نو کړي وینذرونکم لقاء یومکم هاذا او یرولی وی اغی تاسو لرا د پیشه در رجستا سنو چه دارا اغی یرولی نو تاسو لرا قالو نوائی بده شهدنا گوائی که منگ اللہ الان حسنا پخپلو زانونو بانده چاو راغلیو انبیاء راغلیو چه غوالی مبلغین راغلیو چه غوالی جنات مکلف دی دا غینام هم سبا قیامت کی تپوس کی گی ولی زان نپویا کئی سورة الجن لنبی آیاتو گوری چکل جنات تو قد اللہ کتاب واوری دو ناغا سمشوی دی اوز دا اللہ کتاب جنات واوری ام نسمی گی بعض جنات انسانانو غند سخت وی آغا مسئلہ واوری قرآن واوری خوبی ام سمی گی نا نه جنات مکلف دی داغه نه بم تپوس کیږي ولې ځان نه پویا کوي داغه اولاد داغه زنانا قلو حی الیا ان استما نفر من الجن وا پیغمبرا وحی کلی شوی ماتا وکه خود یو ټولګی د جناتو قلو حی الیا انه استما نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا چکلاوی وکه خود د الله کتاب واورنو چریکړه منغا واورید یو قران عجبا یادی ال الرشد فامننا به آ کتاب لاغه په طرف د کامیابی نو مونږ ایمان اورو پاغه فورن مونږ ایمان پاغه کتاب راولې چې د اسلام لار مخلوق ته خې نن جنات واوري خو کله ایمان راوړي جنات بیا هم دا ناکار انسانانو سره ډله بازی کوي و جنات واوري چې څنګه انسانان هغه د الله کتاب واوري او سميږي نو جنات هم دغه پشان قران واوري او سمشي یا دې استخپل مشران ته وګورې تاسو مشران خود دې اقرار کړې یا دې ال الرشد فامننا به نن به جناتو تم چغوي منی کلا لار غې په طرف د کامیابی فامننا به منګا فورن ایمان رول په دې قران او جناتو ایمان رول د الله په کتاب باندې سمشه د الله په کتاب باندې ولن نشرك بربنا احد هاي شرم نه برخدار کو دا الله په صفاتونو کې دا الله سره سوکا وګوره سورته احقاف اخره رکو وګوره التم جناتو چې قران واوریدا شپږشتمه سپاره اخره رکو د سورته احقاف یو کم دیر شمایات وګوره و اذ صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران کلا چرواله موږ پیغمبر اتا یو ټولګه د جناتو چې وګه کې خود قران تا قران ته وګ دی او انسانانو او جناتو قران ته وګ کړي څنګه ستاسو مشرانو قران واورېدو قران ته وګي خو دې فلما حضرو ارکلا چې حاضر شو هغه جنات قران ته قالو قران بیانې دو نو وی جناتو انستو چپ شي چپ تاسو چې قران واورې ارزه کې نو چپ کېږئ خپل کشران چپ کوي خپل زنانه او تداوت پیش کوي فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین ارکلا چې پرکلش بیان د پیغمبر د قران نو ولوا الی قومهم منذرین وګرځیدو دا جنات خپل قوم ته يرور کوونکی مبلغین ګر منذرین لا لخ په قوم ته چغيواله خپل قوم ته دعوت پیش کو چې یا قومنا ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسی تاسو ای جناتو چې قرانم واورید په قرانم عقیده خپل سمې کړې نو خپل خپلوانو ته دعوت پیش کوي خپل ماتاتو ته دعوت پیش کوي ګین سبابات پوس کې تاسو نه قالوا شهدنا على انفسنا وايده بدي اقرار کو من گواہی کو من پخپلو زانونو باندې چاو انبیاء راغلی رسول راغلی وغرتم الحیات الدنیا او دوک کړیو دیل را جوند دنیا سورت الملک اتم آیات کې ومراشي التو تپوس کوي الله الم یاتکم نذیر کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير او حق پد سراغلو چغوالوي انبیا راغلو چغوالوي خو مونږه غي ته دوه خبره کړی یو دا چې د ځان عالم یې د ځان خبره کوي دروغ وای او دوی هم تاسو ښکار ګمړای کې روان یې او بیا به د یو سوچ کې وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السير هاي کومه ورې د لوی د الله کتاب یا موږ ځان پوه کړو د الله په کتاب ما كنا في اصحاب السير موږ باندې جهنم ته نور اغلی خو یا الله جهنم ته ذکرالو چې موږ ستا په کتاب ځان نو پوه کړي نن چې چا د الله په کتاب ځان پوه ان کو نو سبب دې افسوس کې قیامت کې د سورت عراف او پسې سورت وګورئ آیات نمبر 37 او درش التم درسه وایم ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا وكذب باياتي اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب دا کسان و بغلی او برسیگی دیتا برخدا غید اللہ دو حکم حتی ترد ازا جاتو هم رسولنا کلا چرا شا غیتا زمنگستازی انبیاء یا را شا غیتا زمنگستازی فرشتی روحونت اخلی یتوفونهم قالوا وایبوت فرشتی اینما کنتم تدعون من دون اللہ سشو آغا مددگاران چه تاسو بو تا چه غوالی بید اللہ نا وچه دارا مدد کیگی تاسو بای کل یو تا چه غوالی و کل بلتا سشو آغا قالو نوائی بدئی زولو آننا رکشو زمنگنا ننخو تاغا مخی مخی تا که چاغا وسیل کیگی آغا را مدد کیگی آغا پویگی قیامت کې زولو آننا رکشو دی زمنگنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين او گواہی بوگی په خپل ځانونو چې بشکو دي کافرات او مو په کفر کې دلته وی وشهدوا على انفسهم گواہی بوگی په خپل ځانونو باندې انهم كانوا كافرين چې بشکو دي انکار کوونکي کافران ذالک او دې روزینو کې قران ذکر کړي قران سبب د عذاب ذکر کړي سبب د عذاب ذکر کړي قران باندې ځان نه پوي کول قران ناوریدل نو قران مقابله او خلاف کول دا اکثر قران د عذاب سبب ذکر کړي لکه سورته مؤمنون ګورئ سورته مؤمنون التبو تعالی آیا نورا غلی تاسو تا انبیاء آیات نمبر شپک شپیت اولسما اتلسما پارا سورت مومنون قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علا آقابکم تنکسون ستاسو امداد ذکر نکیگی چه تاسو دالا دی کتاب نا تیخت کروا مخی تیر شو لا تجعر اليوم انکم مننا لا تنصرون ستاسو با امداد و نکلشی زکا قد کانت آیاتی تتلا لیکم تاقیو زم آیاتو ناچل استے بشو پتاسو فکنتم علا آقابکم تنکسون نوی تاسو پخپلو شاگانو پخپلو پندو بانی تنکسون دو قرآن نشاتت لنکی نکسا شاتت لنکی او دن تا خپل دین ته شاته روانو د قران عمل پر خودو د قران درس پر خودو او خپل به دیني کار ته روانو مستكبرین به سامرن تهجرون کلوی علت د عذاب ګوره علت د عذاب یو سل 5 د دی آیات د دې سورۃ یو سل 5 آیات علم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بیاتو کذبون دا شکل بدل زکر نوار شوی شتا سو زماد کتاب تکذیب کریو قالو نوائی بدی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین اے زمنگ ربا زیادت شو آپا منگا زمنگ بدبختی الله موږ ډېر بدبخت او چې موږ ستا کتاب نه اورېدلې وکنا قوما والين او موږ قوم گمران الله موږ گمراهي کې روانو ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون زه په قرآن دا ذکر کوي چې تاسو لبا امداد ذکر نشو کولای چې تاسو زما کتاب نه اعتراض کړو تاسو لبا زاب زکه ملاویږي شکل به زکه نواریږي چې تاسو تکذیب کړئ زماده کتاب تاسو به زکه لاند پاسهږي چې تاسو زماده کتاب نه اعتراض کړئ ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه زنكا ونحشر يوم القيامه اعما قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا كذلك اتتك اياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى سوره اعراف اخر کې چرایي اے راز دکړیو نزدک بلون پاسېږي زکبر مخ نواریږي چې تکذیب دکړیو زما کتاب د نو زکړې زکبر امداد نش کولې چې تا زما کتاب ته شا کړوا دارنګي زه په زه قران د بیان کړي او تاسو به ګمراهي په لار باندې تاسو له عذاب زکه ملاويږي سوره مؤمن 50 آیات قالوا فرشته وتو اولم تکو تعتيكم رسلكم بالبينات چنن تاسو اي زمنګ نه یو رز عذاب لره کوي اوس پکواله دا ولې په موږ باندې لکه مکه یاد کی تیر شو ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لکه زمنګ نه یو رز چټي د عذاب راکې قالوا فرشته وتو اولم تکو تعتيكم رسلكم بالبينات آیا نو چراغلیو تاسو دا انبیاء استاسو پا دلائلو قالو نوائی بدئی بلا بشک راغلیو انبیاء نو چه انبیاء راغلیو تاسو دا آئی خبر ولی نو منلی نو دی بویو تا فرشتی فدعوزی اوالی اخپلو مدرگارانو لرا چه خلاسم کی چه تاسو سوک دنیا کی نیولیو چه دا زمنگ دا پارا وسیلی دی دا زمنگ نیاز بینان دی دا بزمنگ امداد کی او را مدد کی گیوا نو فدعو رواری اقبلو مدنگارانو لرا دی بچه گی کی وما دعاء الكافرین الا بی زلال لال تبای پلا روانی راش انند اللہ کتاب زده کئی بیا با سوار مان کوئی دیر و زینو کی رده بیان کئی جاسی او نورو کئی ذالک علم یکر ربک ذالک داد وجنا ولا عذاب علم یکر ربک چنه دے ربستا حکمت دار الگلو د انبیاء علی مسالم داد وجنا چنه دے ربستا مولک القرا هلاکون کې د یو کلی په سبب د ظلم بدل الگلو د انبیاء علی مسالمنا الله وی چې کلمه پیغمبر نه دی لګلې نزاغل سزا نور کوما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه من سزا ور کوم کی یو قوم تا تر دې جوړ کوم پای کی پیغمبر ربک مولک القرى بظلم واهلها غافلون جوی آل داغینا خبر نا اهل خبر کم آل خبر ولکل درجاتون د پاره د هر یو عامل درجی دی دا سنا چ دی وک و ما ربک بغافل ما یعملون او نه دی رب سا نا خبردار کارون نه چ دی کئ و ربک الغنی ذو الرحمه رب ستاده بے پروا خاوند می ربانی سرد گنانا دی ماف کئی ای اشا که خوکش دی اللہ لرب کتاسو ویستخلف من بعد کم ما اشاو او پیدا بکی رستو ستاسو نامخلو چو خوکش دی اللہ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین لکا سنگی چی پیدا کری وی تاسو د اولاد قوم بلنا بیا بم تاسو پیدا کی استاسو نبرو سنورم پیدا کی اس بعد قیامت بے شک آغا چتاو سرے توادو نواده کولیشی لآت خامخا وقت دیرات لنکے وما انتم بموجزین او نئے تاسو خلاصی دنکی دے اللہ نچا اللہ جس کے ستا تقریر بدایو آیا پیغمبر یا قوم ملو علا مکانتکم ازما قوما عمل کوي علا مکانتکم پخپل طبیعت باندی علا طریقتکم انی عامل بشکا زا عمل کونکیم دخپل بیان فسوف تعلمون من تکونو له عاقبت الدار زرد پوی بشی تاسو پا ثواب داخر پا ایمان باندی یا پوی بشی تاسو پا امداد دا اللہ پا دنیا کی چلا دخپلو اولیاء سنگ امداد کی او پا نیولو پا شرمنده کولو دو دشمنانو دا اللہ من پوی بشی تاسو پا چا دا من پا زید مفعول کی دے من تکونو له عاقبت الدار چه دا چار پارد انجام دا آخر خستا انہو لا یفلح الظالمون حاصل دا یقیناً شان دا دے نکامیابی ظالمان ظالمان دا ظلم پلار روان تباو برباد شی اللہ دا زمان پا حال را